La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este año se celebra el 25 aniversario del Festival de Guitarra Ciutat d'Elche. Un festival que combina conciertos, concursos y docencia. Se celebrará del 24 al 30 de julio y los conciertos serán en el claustro de San José. Hace unos días se presentó la programación y hoy hablamos con el director del festival, Iván Lledó. Muy buen día, Iván. Buen día. ¿Tornará Álvaro Pierri a Elche? Sí, claro que sí. Álvaro Pierri és un dels nostres incondicionals i tenim la sort de que tots els anys vol vindre, o sigui que el tindrem. Mai ha faltat en aquests 25 anys? Sí, va faltar un any, però per la pandèmia, perquè per motius sanitaris no li deixaven viatjar des d'Àustria fins a ells, i van fer les classes online, però clar, no van poder fer el concert. I després ell porta venint no des del primer, sinó des del cinquè festival, si no m'enganye, des del 2003. O sigui, porta ja 22 anys venint tots els anys. Per a que els oients se puguen entendre-lo, per què creus tu que Álvaro Pierri és l'essència d'aquest festival? I és precisament el que estem escoltant. Mira, Álvaro Pierri és una de les personalitats musicals més importants que n'hi ha en el món ara mateix. No només de la guitarra, perquè bueno, ell és catedràtic de guitarra clàssica, però ha gravat i ha tocat en concert en molt important, fenomenal principalment, pues mira, Astor Piazzolla, que és un dels principals compositors del segle XX, però no només Piazzolla, o sigui, ell ha pogut compartir escenari en centenars de músics d'arreu del món. És un dels guitarristes que té més nom i això se demostra en el fet en que ell és catedràtic en Viena, en la universitat de música més important que hi ha en Europa, que és la Universitat de la música i dels arts de Viena, i té cada any proves d'accés per a alumnes de tot el món. Se presenten aproximadament 100 alumnes de tot el món a les proves d'accés. En les seues classes crec que només accepta 4 o 5 alumnes, o sigui que perquè veieu la importància que pot tenir a nivell mundial aquesta persona. I és un professor que està tocant ara mateix que se maneja per tots els països per tots els continents del món i té presència pues, en Xina, en Estats Units, acaba de vindre d'una tira dels Estats Units de dos mesos tocant allí. Sense cap dubte, Iván és un geni de la guitarra. Per això m'agradaria que em digueres què ha portat Álvaro Pierri a les edicions d'aquest festival. Pues mira, Álvaro Pierri aporta tant la seva experiència com a docent i com a guitarrista, però sobretot si hi ha una cosa que el diferencia d'altres guitarristes de la seva talla és la creativitat a l'hora d'abordar un determinat repertori. Vull dir, en guitarra clàssica nosaltres el que fem és interpretar obres d'altres compositors habitualment, que hi hagi guitarristes que tinguin obra pròpia. Però lo normal és interpretar d'altres compositors. Clar, quan tu interpretes una obra d'un altre compositor, pots fer el que està escrit en la partitura, sense més, o pots donar-li una miqueta més de la teua personalitat, de la teua creativitat. Uh-huh. I Álvaro, en això, és un geni absolut. O sigui, en la manera que te fraseja una frase musical, això és molt difícil de trobar una persona que fraseja tan bé com ell, per exemple. O que faci sonar la guitarra com si fora una orquestra. Que tinga diferents timbres, a pesar de que són les mateixes cordes que tenim tots. Això és el que estem escoltant. Però no sols teniu a Álvaro Pierri en el festival. Enguany és una edició molt especial. També compteu amb altres artistes destacats com Margarita Scarpa o Pedro Mateo González. Sí, estos són part del nostre claustre de professors d'enguany. Com has comentat tu abans, el festival té tres parts. Una part són els concerts, una altra són les classes magistrals i una altra el concurs. En les classes magistrals tenim a Álvaro Pierri, però també tenim a altres grans professors de guitarra i catedràtics, molts d'ells, com són Margarita Scarpa, que també està, té càtedra de guitarra en la universitat on treballa Álvaro, en Viena, Eduardo Baranzano, que és catedràtic en el País Basc, Pedro Mateo, que és catedràtic en les Illes Balears, i després sempre solem tenir un professor més jove, alguna persona que està despuntant en aquest moment, i enguany hem triat a Luis Alejandro García, que ja ha vingut al nostre festival a tocar com a solista en l'any de la pandèmia, en el 2020, i després va vindre també com a... va ser premiat en el nostre concurs de cambra com a part integrant del Quartet Canari, del Canari Guitar Quartet. Luis Alejandro és un jove concertista que està ara mateix allà deixant de concursar i entrant dintre de la part docent de l'instrument. És a dir, està fent classes magistrals per diversos festivals del món, doncs per fer-se un nom també, que també tenen dret. I perquè es tracta de la edició redona, 25 anys de vida del festival, què haveu preparat? Pues enguany, la principal novetat que tenim és que anem a fer un concert especial que se farà l'últim dia, el dia 30, i en el qual tocarem els membres de l'associació que hem organitzat aquest festival durant aquests 25 anys. Clar, per a nosaltres és tot un luxe poder tocar en el claustre perquè és un lloc que és idoni per a tocar la guitarra i, a més, en tota la història de gent que ha vingut a tocar allí i que ens ha fet gaudir, pues sempre per a nosaltres és un goig total poder tocar allí. Portem estudiant tot l'any, hem fet uns duos i alguna obreta quartet i, bueno, esperem que aquest concert siga bonico i la gent el disfrute molt. També he de dir que estem fent un concert molt similar al que farem en el claustre per diversos pobles de la nostra comarca. Ara fa dues setmanes vam tocar a Crevillent i el presentarem a Santa Pola el dia 13 de juliol també, en vistes pues, una mica de presentar el 25 aniversari del festival i de convidar al major número de gent possible que vinga. A part d'aquest concert, que és una mica el nostre concert especial, sí que tenim alguna novetat més, i és que el concurs de guitarra, que normalment se feia al final de la setmana, ara el farem al principi de setmana. Això ho hem canviat perquè n'hi ha altres concursos de guitarra a prop nostre que coincidien en data normalment en el nostre, i per a evitar que els guitarristes concursants tingueren que triar entre participar en ell i en un altre festival, pues hem intentat que la final, com a mínim, i l'eliminatòria siguin en dies diferents que no estan ja agafats per altres concursos. Aleshores, hem manejat del final del festival el concurs al principi. Començarem el dilluns en l'eliminatòria, que és en el CEU, en el CEU Cardenal Herrera, davant del claustre, i després ja el dimarts, per la nit, serà ja la final. Bé, què pots dir-nos dels concerts? Les entrades seran gratuïtes? Les entrades són gratuïtes de tots els concerts, menys el de Álvaro Pierri, que és el dia dimecres 26 de juliol. Ese serà 15 euros i les entrades se vendran allí en la porta del claustre a una hora abans de començar el concert, que és a les 9:30, o sigui, a partir de les 8:30. La resta són tots gratuïts i no fa falta traure entrada. Sí que és veritat que portem 25 anys i tenim molta experiència i els concerts se plenen. Per tant, si la gent vol vindre i seure en un bon lloc, sempre recomanem que vinguin pues, mitja hora a tres quarts abans, perquè se fa una cua bastant gran en la porta del claustre per assistir. A part del de Pierri, tenim concerts de la premiada del Festival de Petrer de fa dues edicions, que és Emma Capor. Tenim també un concert compartit entre els segons premis dels nostres concursos de l'any passat, que es tocaran Inés Martins com a solista i després el duo líric, que és un duo de guitarra i flauta. I després tenim el nostre premiat de l'any passat, que és Antonio Carone, i a les nostres premiades del concurs de cambra en guitarra de l'any passat, que eren el duo Cordas et Ventu. con Polvoré tenim una participació molt internacional este any en el festival. De fet, els únics que som d'aquí són més de l'associació, la resta són tots premiats i, bueno, venen de Sèrbia, Álvaro, que és d'Uruguai, de Portugal, de Japó... Lo pues, habitual en el nostre concurs. Doncs moltes gràcies. Acabem amb la guitarra.